Ilość ofiar, którą pociągnęło za sobą wydobywanie energii ze źródeł jądrowych przez ostatnie 10 lat? Zero. Ilość ofiar, którą pociągnęło za sobą wydobywanie energii z farm wiatrowych w przeciągu ostatnich 10 lat? 44. Przed nami kolejny agent Tomasz. Zapraszam, podsumowujemy 11 tydzień 2011 roku. No to nasi zieleni bracia, nie mówię tu bynajmniej o Marsjanach czy przybyszach z innych planet, mają używanie w tym tygodniu niesamowite. Muszę przyznać, że wiedzą, jak wykorzystać kryzys. Zresztą chyba to staje się powoli hasłem lewicy, prawda? Żaden kryzys nie może się zmarnować. Każdy kryzys musi zostać wykorzystany. Ta mała statystyka, którą przytoczyłem na samym wejściu, no teraz w tym momencie wiadomo, te liczby mogą się troszeczkę zmienić. Co nie wiem, czy to tak naprawdę dużo zmienia przy całej tragedii Japonii, jaką w tym momencie obserwujemy. I jadąc na współczuciu, media robią coś jeszcze. Mam wrażenie, że odbywa się jakiś dodatkowy teatr. Gdzieś okazało się nagle, że można poużywać sobie na energii atomowej i praktycznie kryzys bezpieczeństwa, jaki jest teraz w Fukushimie, jest do tego po prostu świetną okazją. Najśmieszniejsze jest w ogóle porównywanie tego do Czarnobyla. Ja nie twierdzę, że wybuch, czy wielka jakaś poważna awaria, wyciek na przykład, czy przedostanie się substancji radioaktywnych na zewnątrz, tej pary, prawda, napromieniowanej, która miała chłodzić te pręty, a przez brak energii w tej elektrowni, z tego, co już wiem, podłączono tą elektrownię, ale za chwilę mogę się okazać, że wcale jej nie podłączono, albo z kolei, nie wiem, ktoś nie zapłacił rachunku za prąd i prądu nie ma, albo z kolei kolejne trzęsienie ziemi może to wszystko zniweczyć. Wiem, to nie jest bezpieczne, zdaję sobie z tego sprawę, ale porównywanie tego do Czarnobyla odbywa się tylko chyba na takiej zasadzie, że wcześniej aż do, powiedzmy, nie wiem, Hiroshimy i Nagasaki nie było żadnego podobnego konfliktu. No może, nie wiem, Bikini Atoll. Nie ma do czego to porównywać, więc najbliższą rzeczą, do której można porównać dzisiejszy kryzys Japonii w elektrowni, jest właśnie Czarnobyl. Jest najbliższą rzeczą, bo jest jedyną rzeczą tak naprawdę. Ale mówienie, że Fukushima to jest Czarnobyl razy 4, bo są tam akurat 4 reaktory, to jest jakaś bzdura całkowita. Dziś nikt poza naszymi granicami nie ma wątpliwości, że Polska to kraj niepodległy. Nie jesteśmy już aplikantem, ale krajem, który samodzielnie określa swoje stanowisko. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło tą wyspę, jest trzy razy mocniejsze niż wynosiły przewidywania ludzi, którzy stawiali tą elektrownię tam. Czyli fakt, że ta elektrownia w ogóle nie rozsypała się w pył, mówi coś o czymś. Mówi o tym, w jaki sposób japońskie rzeczy robione w Japonii, o czym wie każdy, kto załapał się na ostatnie Nissany i Toyoty, które były produkowane w Japonii, a nie we Francji, wie o czym mówię tak naprawdę. Porównywanie tego do Czarnobyla to jest jakiś dowcip. Elektrownia w Czarnobylu, której zabezpieczenia były zbudowane z granitu. Hello? Łatwopalnego, jak się okazało. Okazało się. Niestety ludzie wiedzieli to wcześniej, może Rosjanie tego nie wiedzieli. Ci goście, Czarnobyl był zbudowany przez gości, którzy jak ukradli plany aparatu Praktika niemieckiego i zastosowali je w swoim sowieckim aparacie Zenit, to ten aparat Zenit ważył więcej niż oryginalna Praktika, jeszcze z powiększalnikiem i, nie wiem, laborantem, który by miał tam te zdjęcia wywoływać. Wie to każdy, kto miał w jednym ręku Zenita, a w drugim Praktikę. Zresztą Zenity były odporne na to, nawet gdyby ktoś nie miał siły nosić aparatu Zenit i ten aparat Zenit miałby upaść na podłogę, to w takim razie to też się jakoś o dziwo tym aparatom nic nie działo. Wiem sam, jak byłem dzieckiem, miałem aparat Zenit, pierwsze moje zdjęcia robiłem tym aparatem. Jestem naprawdę pod wrażeniem. A pod jeszcze większym wrażeniem byłem, jak przerzuciłem się na japońskie aparaty, przy których nie wiedzieć czemu nadal trwam. I gdzieś w jakichś faktach TVN-owych przemknął mi były dyrektor z Czarnobyla, zarządzający tam w jakichś latach tą fabryką. Nie podane było, w których latach dokładnie on tą fabryką zarządzał. On trzymał kciuki za Japończyków. Wydaje mi się, że to jest szczyt bezczelności przy całym szacunku dla Rosjan. Ten człowiek chyba nie wie, co mówi tak naprawdę. Tragedia w Czarnobylu wydarzyła się właśnie z powodu tego, że nieodpowiedzialni ludzie zajmowali się bardzo niebezpieczną materią. To, co teraz jest w Japonii, wydarzało się przez trzęsienie ziemi i konsekwentnie przechodzące zaraz po tym tsunami. A i tak nie doszło jeszcze do zagrożenia bezpieczeństwa, nawet czegoś odległego od Czarnobyla. No ale cóż, jest to najbliższa rzecz, do której można to porównać, więc wszyscy straszą Czarnobylem. I co jest jeszcze straszniejsze, wykorzystuje się obrazy ludzi, którzy naprawdę ucierpieli podczas tego kataklizmu. I tymi obrazkami, ludzi, których całe życie, cały dobytek zostało zabrane przez kataklizm, tymi obrazkami próbuje się udowodnić, jak to energia nuklearna jest straszna i zła. Mówi się o tym, że Angela Merkel zamknęła elektrownię w Niemczech na skutek tego, że dowiedziała się z mediów, z TVN-u najprawdopodobniej, że elektrownie jądrowe to nie jest dobry pomysł. I dlatego zamknęła 3 elektrownie? Nie. Angela Merkel zamknęła 3 najstarsze elektrownie, które i tak miały zostać zamknięte. Podobnie zresztą jak ta Fukushima w tym roku miała być zamknięta tak naprawdę, co jest ogromną ironią. I podobnie w Niemczech są elektrownie, które są stare, które się zamyka i po prostu Angela Merkel ogłosiła moratorium, nie przedłuży licencji przez ileś kolejnych miesięcy, będzie robić testy, czy może w tych elektrowniach dojść do renowacji kontraktu, czy te elektrownie będzie można z powrotem uruchomić. Czyli jest to mądry ruch. No, podejrzewam, że gdyby nie było, nie doszłoby w Japonii do tego, do czego doszło, to zrobiłaby dokładnie tak samo. Natomiast teraz po prostu ładnie to wygląda w mediach. A media pełne są siania paniki. I przyznam szczerze, że ostatnie 3 dni spędziłem nad tym, żeby dowiedzieć się czegokolwiek. Bo to jest troszeczkę jak z globalnym ociepleniem. Żeby móc odpierać ataki klaunów z Greenpeace'u, którzy straszą nas tym, że za chwilę nawiedzą nas niedźwiedzie, oczywiście ze statusem klimatycznego uchodźcy. Trzeba się stać znawcą biologii, trzeba się stać nagle specjalistą od geografii, trzeba wiedzieć, na jakiej wysokości są jakie wyspy, o ile metrów podniesie się fala, jeśli coś tam, o ileś metrów stopnieje, czy o ileś kilogramów. Nie, to jest straszne, nie? Tak naprawdę trzeba w którymś momencie stać się specjalistą w jakiejś dziedzinie, żeby zrozumieć bełkot, którym się ci ludzie posługują. Bo oczywiście argumenty są emocjonalne, prawda? Niedźwiadki utoną. Ale później następuje jakaś fala argumentów, które mają być teoretycznie naukowe. I trzeba strasznie się w to zagłębić. Trzeba niestety wrócić do liceum, z powrotem wziąć książkę od chemii, poczytać trochę o węglu, żeby zrozumieć, co za bełkot próbuje nam wzmocnić, próbuje nam argumentować tą stronę emocjonalną. Oczywiście ta strona emocjonalna już zadziałała, już nie trzeba nic argumentować, ale zawsze pokaże się jakiegoś specjalistę Greenpeace'u, który powie coś, wymieni parę związków chemicznych, pokaże jakąś tablicę zrobioną w PowerPoincie i to jest oczywiście naukowy dowód na to, że szantaż emocjonalny wcale nie jest szantażem emocjonalnym, tylko jest prawdą i musisz się z tym pogodzić, niestety. Teraz fizyka jądrowa się kłania w ogóle. To jest świetne. Dopóki wszyscy nie zrozumiemy fizyki jądrowej, Greenpeace postuluje, żeby najchętniej, najlepiej zamknąć wszystkie elektrownie atomowe, ponieważ na przykładzie japońskim widzimy, do czego to może doprowadzić. Paradoksalnie wydaje mi się, że przykład japoński mówi właśnie o tym, jak bardzo to jest bezpieczne. Ja wiem, to dziwnie brzmi, ale nie widziałem jeszcze, przynajmniej w telewizji, oficjalnie specjalistów, którzy by mówili, że trzeba panikować. Panikują dziennikarze, robią wielkie halo. Nie widziałem jeszcze żadnego profesora, który mówił o tym, że najwyższy czas rzeczywiście zacząć latać dookoła z nożyczkami. No ja dzisiaj latałem trochę z nożyczkami, jak przygotowywałem informacje do dzisiejszej audycji. Jak zwykle, jak co tydzień mamy 10 newsów, które zostały w jakiś sposób, nie wiadomo dlaczego, może wiadomo dlaczego, pominięte, nie pokazały się w mediach zupełnie, tudzież pojawiły się gdzieś szczątkowo na samym końcu. Przed nami poczekalnia, czyli to właśnie, co jest wynikiem latania z nożyczkami. Przygnębiający był ten weekend. Muszę wam przyznać. Dzisiaj jest bardzo ładny dzień, świeci słońce. Natomiast weekend, tydzień był straszny. Zapomniano o Tunezji w ogóle. Tunezja została całkowicie przykryta Egiptem. Potem Egipt został przykryty Libią. Teraz Libię przykryła Japonia. Okazało się, że Kaddafi wcale tak źle sobie nie radzi, jakby się wydawało. Jak może jak troszeczkę sytuacja z Japonią się uspokoi, to sobie media przypomną o Libii. Jest taka szansa. Wyobraźcie sobie, że jak przygotowywałem antyniusy do dzisiejszego odcinka, to właśnie pomyślałem, że a propos sytuacji japońskiej można by wprowadzić takiego antyniusa, że ktoś zrobił majątek na sprzedaży płynu Lugola. Dzień później ten news poszedł w TVN-ie. Oczywiście nie, nie opuścił, że tak powiem, mojego biura. To miało być wymyślony całkowicie sketch, wymyślony dowcip. Okazało się, że wcale tak daleki on od rzeczywistości wcale nie jest. Dobra, moi drodzy, zacznijmy już audycję. Przed nami poczekalnia. No i tak, zaczynać od poczekalni od newsa z Japonii? Chyba nie powinno się, nie? No dobra, niech będzie. W takim razie news z Unii Europejskiej. Po katastrofie nuklearnej w Japonii Unia Europejska powinna zastanowić się nad tym, czy w przyszłości będzie mogła zrezygnować z wykorzystania energii atomowej. No, zastanawiać się zawsze można. Tym razem zastanawiał się Günther Oettinger w telewizji ARD w Niemczech, takiego wywiadu udzielił. Czy wdającej się przewidzieć przyszłości, czyli tak powiedzmy do 2050, będziemy w stanie zaspokoić zapotrzebowanie Europy na energię elektryczną bez elektrowni atomowych? No oczywiście, mamy krowy wydające metan, mamy elektrownie wiatrowe, jasne. No i właśnie tu wspomina się o tym, że Angela Merkel ogłosiła 3-miesięczne moratorium na przedłużenie o 12 lat okresu eksploatacji niemieckich elektrowni atomowych w Hesji, w Badenii i w Bawarii. 3 elektrownie, jeśli by to kogoś interesowało. Ta sama Unia Europejska rozważa wprowadzenie zakazu używania plastikowych toreb na zakupy. To jest drugi po zamknięciu elektrowni atomowych palący problem w Unii Europejskiej, jaki mamy. Tymczasem Financial Times pisze, że o tym, jak to piątkowy szczyt zeszłego tygodnia państw strefy euro w Brukseli jest straconą okazją uporania się z najważniejszymi przyczynami kryzysu finansowego w eurostrefie. Europejscy przywódcy nie mogą dłużej udawać, że wszystko będzie dobrze, jeśli tylko wzmocni się politykę zaciskania pasa i przyjmie nowe zasady polityki fiskalnej, którym brak mechanizmów egzekwowania. No ale nie, no, będą zakazane torby plastikowe, to wszystko się wyrówna. Komisja Europejska nie ma wniosku Polski w sprawie przeniesienia funduszy z kolei na drogi. To jest dość ważna informacja. Parę miesięcy temu w podobnej formie, też w poczekalni, zawitało to, że mają być przeniesione fundusze z kolei na drogi, że gdzieś tam nasi kochani platformersi planują troszeczkę skubnąć kolejarzom i troszeczkę włożyć to więcej, bardziej przeniesiono w asfalt. A teraz się okazuje, że jeśli kraj Unii Europejskiej chce zmienić przeznaczenie funduszy unijnych, musi zwrócić się z formalną prośbą. Zapomnieliśmy. Do Komisji Europejskiej. Nie otrzymaliśmy jej od Polski, powiedział rzecznik komisarza do spraw regionalnej polityki. Polska chce przenieść 1,2 miliarda euro z projektów kolejowych na drogowe. No cóż, czekamy, jakby co. 150 zielonych. Nie wiem, to chciałem już przeczytać 150 zielonych. A tu nie, bo to jest 150 zielonych projektów w Unii Europejskiej ubiega się o pieniądze z handlu CO2. No, wiecie, no. Podano do stołu. 25 krajów Unii Europejskiej zgłosiło 150 projektów zmniejszania emisji CO2 oraz wytwarzania energii z zielonych źródeł, jak słońce, wiatr i biomasa, poinformowała Komisja Europejska. Ponad 40 wybranych będzie dofinansowanych ze sprzedaży unijnych pozwoleń na emisję CO2. Polska zgłosiła 3 propozycje ze 150. A później okazuje się, że nie, to okazało się, że w końcu co, że to porażka Polska, polskie stosunki z Unią Europejską, czy nie porażka, bo to zależy, która partia. Przy pomocy tego programu Komisja Europejska chce zachęcić unijne firmy do inwestowania w tak zwane demonstracyjne instalacje, by testować nowe rozwiązania w dziedzinie technologii przyjaznych środowisku. O matko boska, Van Rompuy przed nami. Tytuł, który mnie poraził w ogóle w newsach, zgoda strefy euro na pakt na rzecz euro. Kończą się słowa w słownikach miłościwie nam panujących. Na szczycie w Brukseli przywódcy 17 państw strefy euro zatwierdzili zasady paktu na rzecz euro. Stwierdził Herman Van Rompuy w serwisie internetowym Twitter. Jak podaje Twitter, matko boska, chodzi o pakt znany dotąd jako pakt na rzecz konkurencyjności, który jest elementem niezłego chaosu, który jest efektem pomysłów zaprezentowanych przez Francję i Niemcy na poprzednim szczycie Brukseli 4 lutego, by zacieśnić integrację w ramach Eurolandu poprzez silniejsze zarządzanie gospodarcze. Rozumiemy. Projekt przygotowany przez Van Rompuya zakłada, że pakt jest otwarty dla krajów spoza strefy euro. Jasne, was też możemy ścisnąć. Pod warunkiem, że zobowiążą się one do wdrożenia jego postanowień. No proste. Premier Donald Tusk, oczywiście, który wziął udział wcześniej w piątek w szczycie Unii Europejskiej na temat Libii, potwierdził, że Polska przystąpi do paktu. Już jeden z kluczowych spełniliśmy wymogów. Jest to konstytucyjny limit zadłużenia. Także, w przeciwieństwie do Irlandii, nie obawiamy się harmonizacji podstawy podatku CIT. Nie powinien być dla nas też, mimo że on wzrośnie dosyć sporo, dla Polski problemem nie powinien być też zakaz automatycznej indeksacji pensji, ponieważ nie mamy czegoś takiego w ogóle w Polsce. Lady Gaga ma problemy w Kuala Lumpur. Jej piosenka Born This Way, która staje się czymś w rodzaju hymnu homoseksualistów, a przynajmniej tak homoseksualiści odbierają tę piosenkę, nie może być emitowana w Malezji, moi drodzy, w którym to kraju większość to muzułmanie, większość obywateli to muzułmanie. Stacje radiowe, które nie wytną wstępu do tej piosenki, bo dokładnie o wstęp do tej piosenki się tutaj sprawa rozbija, mogą zapłacić karę do 50 tysięcy ringgit. To jest w przeliczeniu 16 tysięcy dolarów kary, jak nie przytną Lady Gagi. Zostanie tylko Gaga z Lady. Naoto Kan, jego ekscelencja, premier Japonii, zdecydowanie stwierdził, że nie zamierza wprowadzać nowych ani podwyższać obecnych podatków w celu pozyskania środków na odbudowę nawiedzonego kataklizmami kraju. Wszystko byłoby fajnie, wszystko by cieszyło. Podatków nie podniesiono, ale tutaj też nie wspomina się też o tym w tej informacji, że dodrukowano troszeczkę pieniędzy, więc ciężar tej informacji jest dość jałowy. Jak podaje Daily Caller, w Stanach Zjednoczonych nauczyciele, dyrektorzy szkół będą mieli zezwolenie na przeszukiwanie i przeglądanie kont prywatnych, facebookowych uczniów ze swoich szkół. Chodzi generalnie o to, żeby tropić wszelkie przejawy dyskryminacji, wszelkiego znęcania się nad słabszymi, nad ludźmi, no w ogóle generalnie znęcania się psychicznego i fizycznego. Z racji takiej, że młodzi teraz już nie kopią piłki na podwórku i nie huśtają się i nie urządzają band ani skryjt i tak dalej, tylko spędzają czas na Facebooku i już jakby życie stało się łatwiejsze. Wystarczy kontrolować Facebook. Facebook nie ma nic przeciwko temu i jak donosi Daily Caller, Facebook pracuje nad nową opcją, która pozwoli dyrektorom bliżej przyglądać się swoim właśnie podopiecznym i która będzie sama, taka wtyczka dla dyrektorów szkolnych, będzie wychwytywać różnego rodzaju negatywne przejawy różnej niechcianej działalności właśnie podopiecznych. Tą jakże uspokajającą nas informacją kończymy poczekalnię i przechodzimy do pierwszej dziesiątki newsów podsumowujących 11 tydzień 2011 roku. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno rywalizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Agent Tomasz. Numer 10. Zaczynam od tej informacji, ponieważ strasznie jest mi głupio, że się spóźniłem tak naprawdę i nie złożyłem życzeń, moi drodzy. 2 marca Michał Gorbaczow obchodził 80. urodziny. Nic. Cisza całkowita w mediach. Nikt mi nic nie powiedział. Autentycznie. Nie było tego nawet gdzieś z tyłu. Facebook mi nie przypomniał. Nikt. Google tego nie przypomniał. Bono tego nie przypomniał. Steven Spielberg tego nie przypomniał. A wszyscy oni zostali zaproszeni na galę. Wielką galę, która się odbędzie. Kiedyś ona odbędzie tak naprawdę? Bo jeszcze się nie odbyła. Dlatego o tej informacji można powiedzieć dzisiaj. I zaprosić też może co niektórych słuchaczy na taką imprezę. 100 tysięcy funtów za wejście. No troszkę, nie? No ale czego się nie robi dla Michaiła? Moi drodzy, ale tak generalnie, nie przedłużając sprawy, kwestia polega na tym, że Michaił Gorbaczow, wiemy kto to jest? Wiemy kto to jest. Jak nie, to natychmiast do Google'a. Michaił Gorbaczow powołał do życia nagrodę swojego imienia. To w ogóle śmiesznie brzmiący news. Michaił powołał nagrodę swojego imienia, czyli nagrodę imienia Michaiła, która przyznawana będzie osobom zmieniającym świat. Dostaną tą nagrodę Steven Spielberg, Bono i współzałożyciel Google'a, Sergey Brin. Nominowany był jeszcze Ted Turner, założyciel stacji CNN. Może kiedyś, któregoś pięknego dnia zostanie nominowana osoba o poglądach konserwatywnych. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ córka Michaiła Gorbaczowa, pani Irena Wirgińska, stwierdziła, że nagrody będą otrzymywać ludzie, którzy nie spełniają kryteriów w przyznawaniu innych nagród, a którzy zbudowali mosty między polityką a obywatelami. Więc tu może się okazać, że rzeczywiście ci, którzy na przykład nie załapali się na Nagrodę Pokojową Nobla, ponieważ nie byli nigdy politykiem z Partii Demokratycznej, tudzież komunistą, ani socjalistą, mogą liczyć na nagrodę Michaiła Gorbaczowa. Swoją drogą śmieszy mnie troszeczkę to, że mówi się o tym, przynajmniej pani Irena mówi o tym, że nagrodę będą otrzymać ludzie, którzy nie mieszczą się w kategoriach innych nagród i na pierwszy ogień idzie Google. No dobra, za co mógłby dostać Google nagrodę, prawda? Nic wielkiego. Steven Spielberg, który w życiu nie dostał żadnej nagrody i nie może też załapać się na żadną nagrodę, no bo przecież nie może dostać Złotego Globa czy Oscara, przecież skąd? Jakim cudem Spielberg? Czy Bono? Sorry, ale wszystkie te nazwiska to są ludzie, których ściany pełne są nagród, odznaczeń, nominacji, medali. Nie wiem, coś mi się tutaj nie zgadza. Cały czas szukam, kiedy odbędzie się ta impreza. Chcę zobaczyć, czy mi się w kalendarzu nie pokrywa z inną. Patrzę. Royal Albert Hall. Prawda? 30 marca. Nie, no to już niestety. To już jestem zajęty. Imprezę będzie prowadzić Sharon Stone. Przygrywać do kotleta będzie Paul Anka i Brian Ferry. Numer 9. Przed nami informacja z Polski, ale też mająca swoje... też odnosząca się miejscami do Związku Radzieckiego i do Stanów Zjednoczonych. Moi drodzy, to jest informacja, która mam nadzieję, że się rozwikła tak naprawdę, że to gdzieś inaczej. Przyznam skromnie, mam nadzieję, że ją zrozumiem w nadchodzącym tygodniu, może w przeciągu dwóch następnych tygodni. I jest to coś, co było pominięte w mediach. Całe zamieszanie, które teraz mam przed sobą tutaj rozłożone na kilku kartkach i zakreśliłem kilka najważniejszych odnośników, o których warto wspomnieć, i jest zastanawiające, znaczy nie przekażę wam tego tak po prostu, nie? To nie jest tak, że numer 7, 8, 9 i nagle pum, wytłumaczę wam coś wspaniałego i powiem wam coś, o czym mogliście się nie dowiedzieć. Nie będzie tutaj żadnego olśnienia tak naprawdę. Słuchajcie, chodzi o Izbę Pamięci Ryszarda Kuklińskiego. Bardzo słabo nagłośniona przez media sytuacja, która według mnie która mówi o wielu rzeczach tak naprawdę, jednocześnie. Bo mówi o naszej definicji bohatera, o naszej definicji zdrajcy tak naprawdę, ale to powiedzmy, nie będziemy tego dzisiaj przedyskutowywać, o wolności prywatnej do zakładania dowolnego rodzaju izb pamięci i od tego, jak bardzo one zależne są od państwa, jak bardzo politycy mogą się tym bawić, bo niejaki pan Józef Szaniawski założył Izbę Pamięci Ryszarda Kuklińskiego w 2004 roku. Tam są mundury, mapy, różne takie rzeczy. Można przyjść, umówić się na telefon trzeba wcześniej, żeby zobaczyć te eksponaty. No i mnóstwo osób już te eksponaty widziało od tego czasu. Ponad 20 tysięcy osób, przynajmniej według pana Szaniawskiego. Jak ktoś się interesuje historią i tak dalej. Kukliński, jakby ktoś nie wiedział, kto to jest, to też oczywiście odsyłam do Google'a. Łącznik sowieckiego dowódcy wojsk Układu Warszawskiego przez dłuższy czas wysyłał informacje na Zachód, dzięki którym i dzięki też obserwacji satelitarnej Zachód mniej więcej wiedział, co się dzieje w Europie Wschodniej na przełomie lat 70. i 80. W największym skrócie, okay? W bardzo dużym skrócie. No jest to muzeum. Zaczęło się coś dziwnego dziać, kiedy wzrósł czynsz. W 2004 roku, w którym powstało to muzeum, stawka wynosiła 3,80 plus VAT, wzrosła w tym roku do 12 zł. Trzykrotnie wzrosła opłata. No, jest to znacząca sprawa. No, do czego FSO splajtowało, też można się odnieść do bardzo podobnego przykładu. No i tak, rzeczniczka Śródmieścia Urszula Majewska mówiła w grudniu przynajmniej, że stawka jest jedną z najniższych i możliwych, pokrywa koszty utrzymania lokalu. Podkreślała, że taką samą stawkę płacą instytucje działające non-profit i instytucje kultury. Na to wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Olga Johann z PiS-u, mówiąc, że takie działania, podnoszenie czynszu Izbie Pamięci Ryszarda Kuklińskiego, to jest zacieranie pamięci. No bo okazało się, że pan Szaniawski odmówił płacenia takiego czynszu i na takiej zasadzie odmówiono mu też korzystania z lokalu. I w zasadzie na tym sprawa by się skończyła i to byłaby normalna historia, jakich sporo jest tak naprawdę. Gdyby nagle Tygodnik Solidarność, i tu jest punkt zwrotny według mnie tej historii, który w ogóle rozwala całą strukturę, nie doniósł, że czynsz został obniżony, że pan Szaniawski dalej może prowadzić Izbę Pamięci Kuklińskiego, ponieważ to minister Sikorski osobiście pofatygował się do Hanny Gronkiewicz-Waltz, która na dodatek, jak pisze tygodnik Solidarność, której zagrożono zakazem wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, jeśli nie obniży czynszu, nie wspomoże w jakikolwiek sposób Izbie Pamięci Kuklińskiego. Przyznam szczerze, że to wszystko brzmi jak jakiś science fiction tak naprawdę. Czyli Amerykanie nagle mówią, nie, to muzeum musi istnieć, ta Izba Pamięci musi istnieć, zróbcie coś, nie? I jadę za tygodnikiem Solidarność. Władze Stanów Zjednoczonych zaalarmowały pogorszenie stosunków dyplomatycznych z Polską ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sikorski wydał pismo do prezydent Warszawy, w którym sprzeciwił się zamknięciu muzeum. No i pisze tutaj, postać pułkownika Kuklińskiego, miejsce jego pamięci, ważny element, nasze relacje, promujące Polskę, bohaterów za granicą, likwidacja, wielka strata i tak dalej. No i pana Hanna Gronkiewicz-Waltz, zamiast niej odpowiedział burmistrz Śródmieścia Wojciech Bartelski, usunięte zostały przeszkody, bla, bla, bla. Izbie Pamięci Ryszarda Kuklińskiego nie zostanie podwyższony czynsz. W piśmie jest też mowa o zmianie decyzji władz miasta w sprawie wypowiedzenia najmu. To nie wygląda na przepychankę między PiS-em a Platformą, to nie wygląda na sytuację, do której byśmy mogli być już przyzwyczajeni. Przyznam się, że nie wiem, może skończę na tym, po prostu zostawię was z tymi faktami do samodzielnego przetworzenia tych informacji, ponieważ nie jestem w stanie ich przetworzyć autentycznie. Jeszcze ten sam Sikorski mówił 2 dni temu, że jesteśmy państwem suwerennym i nikt w to nie wątpi, co zresztą było komiczne, bo on chyba w środę to powiedział, tak? Że jesteśmy państwem suwerennym i nikt za granicą nie ma wątpliwości, że jesteśmy państwem suwerennym. Dzień później media podały news o tym, że Fok Rasmussen przyjechał do Polski i powiedział nam, kiedy wyjdziemy z Afganistanu. To było świetne. Na co minister, nasz minister obrony narodowej stwierdził, ja zawsze tak uważałem, jak pan Rasmussen, ja zawsze byłem tego samego zdania, zgadzam się z nim, ma rację. Dobra. I to wszystko na tle tej sytuacji z Ryszardem Kuklińskim. Moi drodzy, mnie niezmiernie ta sytuacja poruszyła. Znalazłem tą notkę wczoraj. Nie byłem w stanie dokopać się do rzeczy, które by to pogłębiły, a nie do ludzi, którzy mogliby mi to wytłumaczyć. Dobra, ale to jest tylko jedna z wielu wiadomości. I tak już troszeczkę zbyt dużo czasu jej poświęciliśmy. Chociaż pewnie tak za mało, jakby się jej mocno przyjrzeć. I przyznam szczerze, że nie wiem, o czym jest ten news, który właśnie zakończyłem. On nie jest o Kuklińskim, on nie jest o Platformie, on nie jest o Sikorskim, on nie jest o PiS-ie, on nie jest o pani Oldze Johan i on nie jest o podwyższeniu czynszu. Więc o czym jest? Nie wiem. Ta Polska, którą teraz mamy, jest najlepszą, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Nauczcie się ją kochać. Numer 8. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dekrety grudniowe, na mocy których w 1981 roku został wprowadzony stan wojenny, były niezgodne z konstytucją. Trybunał umorzył wątek uchwały Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego. Umorzono także wątek przekazania niektórych przestępstw w stanie wojennym do sądów wojskowych. Wszystkie strony chciały uznania niekonstytucyjności dekretów. Dekrety Rady Państwa PRL przyjęła 12 grudnia 1981 roku i wprowadziła na ich mocy stan wojenny. Uznania ich niekonstytucyjności chciały wszystkie strony postępowania, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sejm i Prokurator Generalny. O zbadanie zgodności tych dekretów z ustawą zasadniczą wnioskował Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, świętej pamięci. Według niego nigdy nie doszło do zbadania konstytucyjności dekretów. Brak takiego rozstrzygnięcia skutkował często tym, że osoby pokrzywdzone działaniami przedstawicieli ówczesnych władz miały utrudnioną, a niekiedy zamkniętą drogę do otrzymania odszkodowania. Podstawą wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich był fakt, że dekrety grudniowe łamały konstytucję PRL-u, ponieważ zostały one przyjęte przez Radę Państwa w trakcie sesji Sejmu, czego ówczesna konstytucja zabraniała. Stan wojenny miał zdławić Solidarność i zapewnić utrzymanie władzy przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Jego autorzy uzasadniali to niebezpieczeństwem przejęcia władzy przez Solidarność. Wiadomość ta, jak wiemy, nie wpłynęła źle na stan zdrowia generała, chociaż niektórzy odmawiają mu i nie określają go generałem, ale dobra, powiedzmy, generała Jaruzelskiego, który, jak wiemy, przebywa w szpitalu i jak podają dzisiejsze media, jeszcze trochę musi w szpitalu posiedzieć. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Swoją drogą jest coś, co łączy generała Jaruzelskiego i tragedię w Japonii. I nie mam na myśli tutaj Czarnobyla bynajmniej. To są filmiki, które ostatnio obserwowałem w telewizji i które nie tylko u mnie wywołały niesmak po prostu. Szczególnie tutaj odniósłbym się już drugi raz w dzisiejszej audycji do faktów TVN-owskich, które bardzo często robią takie strzały. Robili to rok temu na Haiti, kiedy był podobny problem i podobne wiadomości. W tym roku tak samo. Mamy powódź przecież, bo to dokładnie coś takiego było w czasie powodzi w Polsce w zeszłe wakacje. Zauważyliście takie 30-40 sekundowe teledyski, które są jakby oparte na ścieżce dźwiękowej z jakiegoś Tolkiena czy czegoś takiego, czy Harry'ego Pottera, powiedzmy, nie wiem, bo to tam nie brzmi jak Szeregowiec Ryan. Za szybkie to było. Ale generalnie katastroficzny film, wielki, opowieść fantazy, coś epickiego, wielka muzyka, finałowa scena. Muzyka zdjęta z tego filmu, przełożona do obrazków ludzkiej tragedii. Ludzi walczą o życie, samochody, które toną pod masą błota. To wszystko jeszcze z jakimiś efektami specjalnymi, jakąś winietą nałożoną, jakimś szumem taśmy. Straszny kicz, straszny kicz. I przez ostatni tydzień przynajmniej dwa różnego rodzaju tego typu, przynajmniej dwa takie teledyski minutowe znajdowały się w wydaniach wiadomości na TVN-ie. Było to strasznie przerażające. Jednocześnie, dlaczego mówię o Jaruzelskim? Generał, tak zwany Jaruzelski, jest w szpitalu. Jedna rzecz mnie zastanowiła, kiedy oglądałem podobny jak ten z Japonii, okay, ale filmik, który miał żegnać Irenę Kwiatkowską. Sorry, że tak skaczę po tematach, ale a propos generała Jaruzelskiego zastanawia mnie jedna rzecz. Podpowiada mi to taki zmysł troszeczkę producencki, powiedziałbym, przygotowywania się na pewne wydarzenia, które mogą nastąpić. Jeśli chodzi o ludzi, to jest jakieś duże prawdopodobieństwo, że ci ludzie, którzy mają 90 parę lat, powiedzmy na karku, odejdą wcześniej niż ci, którzy mają dzisiaj 20, 30, 40. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, różne katastrofy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zastanawiam się, czy taka stacja jak TVN, bo przecież technicznie to jest bardzo profesjonalna jednostka, ma przygotowane gdzieś w swoich zasobach filmiki tego typu. Czyli jeśli była pani świętej pamięci Irena Kwiatkowska, która dożyła bardzo sędziwego wieku, to czy filmik taki wspomnieniowy, tam Chopin, klawisze, jakieś miękkie obrazki, urywki ze starych kabaretów, w których występowała, filmów, etc., wszystko ładnie zwinietowane na miękko, czarno-białe, w zwolnionym tempie, z muzyczką, krzyżem, jakimś tam liściem laurowym, paroma hasłami. Czy takie teledyski są robione w momencie, w którym agencja prasowa poda, że dany artysta, polityk czy jakakolwiek osoba publiczna odeszła, tudzież zginęła w wypadku tragicznie, czy robi się je wcześniej i jest już takie coś na półce, czyli wszyscy, powiedzmy, goście, którzy mają mniej więcej 90 w tym momencie, jeszcze żyją, mimo tego, że dobrze się trzymają, jeszcze są aktywni zawodowo, już mają swoje in memoriam na półeczce w TVN-ie zmontowane. Nie, pewnie wiecie, jaki projekt mi chodzi po głowie. Niesamowitą rzeczą byłoby wypuszczenie na wierzch tych filmików. By ktoś znalazł. Ja nawet nie wiem, czy one istnieją. To jest tylko domysł. Tak jak mówię, to jest trochę niesmaczny temat, prawda? Czarny humor, ale chyba jest coś takiego, nie? Wyobraźmy sobie aferę podobną do WikiLeaks. Ktoś włamuje się do archiwum TVN-u, ktoś, kto wie, że coś takiego istnieje i wie, gdzie coś takiego jest przetrzymywane i nagle wypuszcza do sieci filmiki żegnające, nie wiem, Lecha Wałęsę, Andrzeja Wajdę, Adama Michnika, powiedzmy. To byłby szok dopiero. Oczywiście te filmiki, nie, jak się je ogląda, jak coś się wydarzy, no to tam mają datę śmierci, których wiadomo, te filmiki jeszcze nie mogą mieć. Chociaż to by było śmieszne, jakby miały. Przyszło mi to do głowy już jakiś czas temu, pierwszy raz, kiedy w wypadku zginął Bronisław Geremek. Pamiętam, że gruchnęła ta wieść. Ja akurat czekałem na peronie na pociąg, to było w Warszawie, na dworcu centralnym, gdzie są monitory, na których nie wiedzieć, czemu akurat TVN24 cały czas leci. No i jak gruchnęła wieść, to się na tych monitorach od razu zapaliły ujęcia, gdzie tam pan Geremek z Madeleine Albright gdzieś się tam ściska ze znanymi politykami, z prezydentami, z papieżem, z kimś tam. Wszystko wyglądało tak, jakby to było przygotowane, przyznam szczerze. Troszeczkę się na montażu, odrobinkę, na montażu filmowym się znam, co mogę udowodnić na stronie agentomasz.pl, gdzie jest zakładka wideo, tam są filmy, które zrobiłem. I nawet z tych kilku filmików, które tam są zrobione, z tego lekkiego liźnięcia montażu filmowego, wiem, że coś takiego nie powstaje w 5 sekund. Że trzeba mieć dojście do archiwum, trzeba mieć dobrze udokumentowane najważniejsze wydarzenia, powiedzmy takie reprezentatywne wydarzenia z czyjegoś życia, jakieś chwile triumfu, momenty, w którym ktoś został oznaczony. Ja rozumiem, że te wszystkie taśmy są opisane w TVN, ja w to nie wątpię, oczywiście. Ale tego się nie da zrobić w 10 minut. Nie da się wyrenderować takiego filmiku, wrzucić go w emisję na pętlę, a tego materiału było dużo. To nie była 30-sekundówka. Jak walnęła wiadomość o Geremku, to był duży materiał. To był już, to naprawdę uderzyło mnie to, że to nie jest naprawdę na szybko zebrane 5 ujęć, szybko nałożony jakiś filterek, rozwolnione tempo, powinno się powiedzieć, czarno-białe zdjęcia tam z jakimiś napisami typu odszedł Geremek i co o nim tam powiedział jeden, co o nim tam powiedział drugi. To wszystko wyglądało jak już przygotowany dokument zawczasu. Ale przecież z Geremkiem nie było takiej historii jak na przykład z Jaruzelskim. To, co teraz obserwujemy, prawda? Czyli generał Wojciech Jaruzelski, który już ma swoje lata, już coraz częściej, ma większy udział procentowy dni spędzonych w szpitalu niż w domu, no to z całym szacunkiem, nie chcę tutaj wywoływać wilka z lasu, ale bardziej podejrzewam, że w tym momencie jest większe prawdopodobieństwo, że TVN ma przygotowany taki filmik niż wtedy, parę lat temu, z profesorem Geremkiem, który no, nie był jeszcze aż tak sędziwy i dobrze sobie radził generalnie, nie? To nie była ta historia. Mógł chodzić za gnojka w porównaniu z Jaruzelskim. To by było fascynujące. Znaleźć tą szafkę, gdzie te filmy są, jeśli w ogóle one są. Przerażająca historia, ale to by gruchnęło. Może w ogóle powinno się zrobić takie filmy, ale to wiem, to byłoby niesmaczne. To już byłoby zupełnie niesmaczne, jeśli by się specjalnie wygenerowało takie filmy i na YouTubie wrzuciło pożegnanie Tadeusza Mazowieckiego i tam wszystkie jego sukcesy i tak dalej. Tam głosował za tym, żeby Żydów wyrzucić w 1968 roku i różne takie jego największe osiągnięcia, o których nie wiedzieć czemu ludzie zapomnieli dzisiaj. Byłaby to okazja do przypomnienia takich zdarzeń. Oczywiście nie, życzymy zdrowia generałowi Jaruzelskiemu. Po prostu filmik o Irenie Kwiatkowskiej, który widziałem na TVN-ie, przypomniał mi filmik o Bronisławie Geremku, który widziałem kilka lat wcześniej. I powróciło to przekonanie, że te filmiki gdzieś są. Okej, ale to jest taki czarny dowcip na moment, przerywnik. Wracamy do podsumowania tygodnia. Socjalizmu będziemy bronić jak niepodległości. Te słowa wypowiedziano znacznie wcześniej. Teraz, w dni grudnia, spełniają je siły zbrojne z pełnym przekonaniem. agentomasz.pl Numer 7. No to chyba naciski wywołały odpowiedni skutek. Naciski internetu w tym momencie. Senat wprowadził zgłoszone przez senatorów PO poprawki do noweli ustawy medialnej, które usuwają z niej zapisy dotyczące tzw. dostawców audiowizualnych treści na żądanie. Regulacje dotyczące internetu mają być wprowadzone kolejną nowelą. Czyli szykuje nam się standardowy scenariusz. W pierwszej odsłonie przyjęte jakieś poprawki, uwzględniono głos ludu, politycy zmienili zdanie, uderzyli się w pierś, przyznają się teraz do błędu. No a później się okaże, że dokładnie to samo i ten sam syf zostanie przeciśnięty gdzieś po cichu, kiedy już wszyscy będą przekonani, że nic im nie grozi. W ogóle o tej pierwszej wersji, która miała... To w zasadzie w mediach się pojawiło, gdzieś tam kątem przeszło tak naprawdę, że każdy, kto ma działalność gospodarczą i na swojej stronie internetowej rzuca filmiki prezentujące na przykład jego towary czy usługi, będzie musiał zarejestrować się w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, mieć odpowiedni procent audycji polskich do niepolskich, tam debiutów do niedebiutów, czy innych w ogóle jakichś bzdur. Iwona Śledzińska-Katarasińska stwierdziła, że regulacja ta właśnie sprawia, że kończy się czas bałaganu i bezchołowia. Bogdan Zdrojewski, minister kultury, mówił: przygotowaliśmy tę ustawę w sposób niezwykle profesjonalny, że być może nie jest on do końca doskonały, ale na pewno jest bardzo dobry. No i przez chwilę zrobiło się szumnie. No i teraz okazuje się, że ustawa będzie podzielona na dwie części. Rzeczy dotyczące internetu będą przepchnięte osobno. No ale okazuje się, że nawet te niedotyczące internetów to też jakiś jest w ogóle nonsens. Tutaj wyciągnąłem z Państwowej Agencji Prasowej dwie wypowiedzi. Jedną dotyczącą posłanki PO, Barbary Borys-Damięckiej. Jednej wypowiedzi Piotra Andrzejewskiego z PiSu. Zacznijmy od początku. Senatorowie poparli też poprawkę zgłoszoną przez Barbarę Borys-Damięcką, która znosi ograniczenie emisji tzw. ogłoszeń nadawcy, czyli m.in. zwiastunów audycji telewizyjnych oraz informacji o organizowanych przez nadawców konkursach SMS-owych. W ustawie uchwalonej przez Sejm czas ten miałby być ograniczony do 2 minut w ciągu godziny. Zwiastuny będą mogły być jednak emitowane jedynie między audycjami, a nie w ich trakcie, na przykład tuż po bloku reklamowym, jak to ma miejsce obecnie. To niesamowicie ważne, żeby rząd uwolnił nas od tej przykrej rzeczy, jaką jest oglądanie ogłoszeń nadawcy o konkursach SMS-owych i zapowiedzi programowych w trakcie programów. Naprawdę to właśnie to rozbija całą przyjemność oglądania filmu. Na pewno. No w ogóle się lepiej poczułem, jak to przeczytałem. Tu dalej mamy o tym, że w Senacie przepadła poprawka zgłoszona przez Piotra Andrzejewskiego, która miała służyć promocji nowych nagrań uznanych artystów. Przewidywała ona, że podwójnie byłby liczony czas wszystkich utworów premierowych polskich artystów, bo to chodzi generalnie o to, że jest nowela, zgodnie z tą nowelą 33% miesięcznego czasu nadawania w programach radiowych będą musiały zajmować utwory słowno-muzyczne wykonane w języku polskim. Obecnie jest to 33% kwartalnie, więc 33% miesięcznie na 33% kwartalnie. To też ogromna zmiana. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, przy czym 60% z tej kwoty w godzinach od 5 do 24. O matka, ale co w ogóle za regulacje? Czas utworu wykonywanego przez debiutanta ma być liczony podwójnie. Wow. Nie, no, naprawdę, to będzie... Zbliżamy się milowymi krokami do zdefiniowania idealnej stacji. Jaki będzie procent, jakich artystów, o jakich poglądach będą ci artyści, bo też przecież muszą być parytety polityczne, to też jest, żeby nie prześladować tych, którzy, prawda, mają inne poglądy polityczne, trzeba będzie też wprowadzić parytety. Minimum 35% lewicowych, minimum 35% prawicowych. Od 5 rano do 24. No okej, czyli czekamy w takim razie na przepchnięcie tej części groźniejszej dla nadawców internetowych. Przed Państwem Antyniusy. Na raport komisji Millera trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie ukaże się on w rocznicę tragedii głównie ze względu na trwające trudności w procesie przeprowadzania przetargu na tłumaczenie treści raportu. W przypadku szybkiego zamknięcia pierwszego etapu przetargu i wyłonienia zwycięzcy, treść powinna być znana na przełomie czerwca i lipca. Przy założeniu, że wszystko pójdzie źle, treści nie poznamy nigdy. Europejska Komisja Rozwiązywania Palących Problemów określiła plany wyprzedzające postanowienia marcowego forum przyspieszania koniecznych rozwiązań. Projekt nazwany roboczo EFEX 2015 zakłada wzrost o 2000% wykorzystania metanu wydalanego przez krowy. Przy założeniu, że obecnie wykorzystuje się 0%, ilość ta nie powinna znacznie wzrosnąć. Towarzystwo Ekologicznej Sprawiedliwości domaga się zaprzestania grabieżczej polityki okradania ziemi z naturalnych zasobów. Ograniczamy zużycie węgla, ale przesiadanie się na energię słoneczną czy wiatrową to kolejna kradzież, mówił na zjeździe w Madrycie prezydent towarzystwa Eugenio Ladron, występując w apelu do Komisji Europejskiej o przyznanie stypendium na poszukiwanie sprawiedliwego środka. To były Antyniusy. Agent Tomasz. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało? Nie jest to takie pewne. Słuchasz? Patrzysz? A czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 6. No, przynajmniej kolejna dwuczęściowa informacja tak naprawdę. Bo najpierw wpłynęło do mnie papi news taki wręczki. W poniedziałek dokładnie. Uspokajający. W związku z przyjęciem przez Polskę ustawy antydyskryminacyjnej Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek właśnie, że zamknęła 3 osobne postępowania przeciwko Polsce w sprawie uchybienia prawodawstwa w Unii Europejskiej w dziedzinie równości. Nie, że kogoś konkretnie coś dotyczył, jakiś przypadek, ktoś wniósł skargę. Nie, po prostu okazuje się, że nie wpisaliśmy paru grup do puli, którą, jak się okazuje, dotyka dyskryminacja. Dotychczas polskie prawo zwalczało dyskryminację rasową lub etniczną wyłącznie w obszarze zatrudnienia, tymczasem prawo unijne wymaga tego także w zakresie szkolenia, kształcenia, ochrony socjalnej, członkostwa w organizacjach oraz dostępu do towarów i usług. Po dokładnej analizie podpisanej przez prezydenta w grudniu ubiegłego roku ustawy antydyskryminacyjnej Komisja Europejska uznała, że Polska wypełnia minimalne jak dotąd, ale zawsze standardy unijnego prawodawstwa w zakresie równości i walki z dyskryminacją, co pozwala zamknąć postępowania. Sprawy, które trafiły do Trybunału Sprawiedliwości, zostały wycofane. Kwestia polega na tym, że w polskim ustawodawstwie nie uwzględniono tożsamości płciowej osób np. transpłciowych, stanu cywilnego, poglądów politycznych, o których mówiliśmy przed chwilą w pomyśle na idealną ramówkę, stanu zdrowia czy przynależności związkowej. I teraz nie wiem, czy chodzi o związek typu jestem w luźnym związku z kimś tam, czy w związku zawodowym. Nie mam pojęcia. No ale dobra, ale to przyszło w poniedziałek, relaksująca, uspokajająca generalnie informacja. Natomiast walnęło w czwartek tak naprawdę. Okazuje się, że Trybunał Sprawiedliwości Unijny wydał wyrok przeciwko Polsce w sprawie braku gwarancji równego traktowania kobiet i mężczyzn. Komisja Europejska nie kryje zdziwienia wyrokiem, gdyż w poniedziałek podjęła decyzję o wycofaniu tej skargi przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła braku wdrożenia przez Polskę dyrektywy z 2004 roku gwarantującej zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do towarów i usług. Na przykład damscy fryzjerzy kręcili głową, jak przychodzili faceci. Nie wiem, na czym to by się polegało. Komisja Europejska uznała, że Polska nie zrobiła tego w wymaganym terminie do grudnia 2007 i w sierpniu 2009 wniosła skargę przeciwko Polsce. Czyli to jest ten powrót do przeszłości. Służby prasowe Trybunału wyjaśniły Polskiej Agencji Prasowej, że czwartkowy wyrok zapadł, gdyż do Trybunału nie wpłynęło oficjalne powiadomienie Komisji Europejskiej o wycofaniu sprawy. Nie wpłynął oryginał pisma procesowego. Burdel, serdel, czy tam, jak mówił towarzysz Piłsudski. Wyrok, jak zazwyczaj to się kończy, taka historia, nie będzie miał praktycznych skutków, jako że Polska, co potwierdza Komisja Europejska, dzięki przyjęciu ustawy antydyskryminacyjnej wdrożyła już wszystkie niezbędne przepisy. Służby prasowe Trybunału Unijnego informują, że ponieważ wyrok jest ostateczny i prawomocny, ani Polska, ani Komisja Europejska nie mają możliwości jego uchylenia. Wszystko jasne? Numer 5. Jak wszystko jasne, to jedziemy dalej. No i drodzy, kolejny news, który mówi dużo o świecie, w którym żyjemy. Niestety. W zasadzie jak przeczytałem nagłówek, to się ucieszyłem, ale później okazało się, że nie jest wcale tak wesoło. Ale można to tak zinterpretować w każdym razie. Aż 89 organizacji ekologicznych. Myślałem, że jest tylko jedna, ale okej, okazuje się, że jest więcej. 89 organizacji ekologicznych wysłało w czwartek list do przewodniczącego Komisji Europejskiej José Barroso, wzywając do zaprzestania subsydiowania rybołówstwa. Jakbym na tym skończył wiadomość, to fajnie by to brzmiało. Nie, w ogóle skończmy z subsydiami, bo to rozwala ekonomię całkowicie. Nie ma gałęzi, która by nie była subsydiowana. Nawet te, które dobrze sobie radzą, to właśnie w nagrodzie za to, że dobrze sobie radzą, są jeszcze bardziej subsydiowane. Bez sensu. Później oczywiście odprowadzają to w podatkach, ale te 89 organizacji ekologicznych argumentuje, że unijne dotacje przyczyniają się do zbyt dużych połowów i szkodzą środowisku. Boring. Następni. Chodzi o wzrost floty i nadmierne połowy, które niszczą populację ryb. Są zdaniem organizacji efektem dokładania się Unii Europejskiej do rybołówstwa, ponieważ rybołówstwo więcej łowi, ponieważ dostaje pieniądze z Unii. Prawda? Proste? Gdyby mniej dostawało, to by mniej łowiło. Tak? W tą stronę to idzie? Rzecznik, komisarz do spraw gospodarki morskiej i rybołówstwa Oliver Drews poinformował, że przebywająca w Niemczech komisarz Maria Damanaki nie zapoznała się z listem, ale nieważne. W ramach reformy wspólnej polityki rolnej wszystkie niezrównoważone subsydia powinny zostać obcięte. Niezrównoważone subsydia. To teraz jak okazało się, że trochę brakuje kasy w skarbcu, to teraz będziemy szukać równowagi. szukać rzeczy niezrównoważonych. Podatnicy są zmuszani do finansowania destrukcji środowiska, dokładając się do unijnych subsydiów. Powodują one szkody także w innych obszarach, jak rolnictwo. Od kilkudziesięciu lat degradowane są populacje dzikich ptaków poprzez przerolnienie terenów. Ponieważ jak się płaci rolnikom, to oni przerolniają tereny. Może przerealniają, może odrealniają. No nic, koledzy nie tylko z Greenpeace, jak się okazuje, są odrealnieni. No ale to jest... To było do przewidzenia. Nie wiedziałem, tylko oczywiście nie chciałbym dostawać wypiski 89 organizacji ekologicznych. Wow! Nie wiedziałem, że tyle istnieje naprawdę, że to jest tak poważny problem, że musi istnieć aż 89 organizacji ekologicznych. Powinniśmy ich skłócić między sobą. Powinniśmy dowiedzieć się, jakie to są organizacje, żeby się wytępiły między sobą po prostu. Może to byłby plan. Iście napoleoński. Dobra, jedziemy dalej. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. Bring on the stupid ID. agenttomasz.pl. Mam nadzieję, że wszyscy byliście już na stronie agenttomasz.pl. Ta strona zaczyna powolutku przypominać prawdziwą stronę internetową. Już w zeszłym tygodniu chyba, wydaje mi się, nawet osiągnęła ten status, bo przez ostatnich parę dni udało mi się znaleźć troszeczkę czasu, żeby ją doprowadzić do końca z pomocą... Oczywiście nie zrobiłbym tego bez pomocy, natomiast nie zrobiłbym tego sam z racji tego, że jestem całkowicie analfabetą, jeśli chodzi o kwestie komputerowe. Natomiast o co chodzi? Generalnie na stronce możecie zobaczyć różne filmy, teledyski, teksty. Tego będzie tam przybywać. Niedługo dojdą konkursy, dojdą podkoszulki, które będzie można w tych konkursach wygrać albo kupić, zamówić i tak dalej. To w przeciągu najbliższych tygodni, może nawet miesięcy, zobaczymy. Niech to się rozwija, że tak powiem, spokojnie. Na tej stronie, jak też na portalu Facebook Tomasz Agencki, dodajcie do znajomych, będziemy w kontakcie. Na stronie agenttomasz.pl można znaleźć piosenkę, która leciała tydzień temu i dwa tygodnie temu. Nie będę już was zamęczał tą piosenką po raz kolejny. Był to taki protest song w zasadzie. Piosenka poparcia dla Jerzego Buzka, który, prawda, jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. No i przed nami leży newsik o wypowiedzi Jerzego Buzka. W zasadzie po prostu leży zapisana jego wypowiedź. Numer 4. W takich krajach jak Polska, w której nie zagraża nam kataklizm jak w Japonii, uważam, że energetyka nuklearna jest bardzo bezpieczna, więc można spokojnie budować elektrownie atomowe. Natomiast nigdy nie pozbędziemy się pewnych wątpliwości. Niezależnie od tego, gdzie ta elektrownia jest budowana, w Finlandii, na Sycylii czy w USA. Trzeba zrobić wszystko, żeby te elektrownie były najbezpieczniejsze z możliwych, powiedział Jerzy Buzek w Parlamencie Europejskim. Z czym generalnie trudno byłoby się nie zgodzić, prawda? No, trzeba budować bezpiecznie, co rzeczywiście Japończycy udowodnili, że potrafią zbudować bezpiecznie tą elektrownię. Jeśli ktoś mi powtarza, że energia nuklearna jest niebezpieczna, ponieważ ludzie, pracownicy tej elektrowni musieli tam wchodzić z licznikami Geigera, to chyba nie wie generalnie, o co chodzi. Jest to kolejne zabezpieczenie, bo mogłoby się okazać rzeczywiście, że znowu jest kolejne trzęsienie ziemi, coś pękło, nie wiem, ten beton się tam obruszył, para z tych prętów się wydostała i rzeczywiście oni muszą wtedy stamtąd uciekać i muszą to wiedzieć i po to mają te liczniki. To, że mają liczniki, nie jest dowodem na to, że jest tam niebezpiecznie, że może być niebezpiecznie. W tym momencie sytuacja jest stabilna i jest źle, oczywiście. Ale tak naprawdę jedyne, co nam zagraża, to ruch zielonych po prostu. Najprostsza kwestia. I będą wykorzystywać tą tragedię jeszcze troszeczkę. Szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek uważa również, że w kontekście sytuacji w Japonii i zagrożenia jądrowego konieczne jest rozważanie powrotu do paliw kopalnych. To jest w ogóle wiekopomna chwila. Oczywiście wytwarzanych nowymi technologiami wyłapywania CO2. Jednocześnie Buzek broni projektu elektrowni atomowej w Polsce, czym muszę przyznać, na pewno sympatii Greenpeace'u sobie nie zaskarbi. W Japonii 30% energia atomowa, w Stanach Zjednoczonych 20%. Jeśli by chcieli pozamykać te elektrownie, to nie wiem, czym mogliby tak naprawdę nadrobić. Oczywiście są, to jest dobre pytanie, no bo Japończycy wiedzieli, czym ryzykują. Oni jak żaden inny naród wiedzą, co to jest klęska. I co to jest napromieniowanie? Oni jeszcze nie zapomnieli Hiroshimy tak naprawdę. Dlatego nie porównywałbym tego tym bardziej w żaden sposób do Czarnobyla. I oni wiedzieli, co robią. Oni tą elektrownię wybudowali niesamowicie. Jestem naprawdę, bo to jest dowód ich technologii, ich zaawansowania tak naprawdę. Wiedzieli, że tam jest uskok, wiedzieli, że są trzęsienia ziemi i wybudowali tam elektrownię. I jak podejrzewam, nic, będzie trochę szumu teraz jeszcze przez następne 4 dni, będziemy słuchać o tym, jak to w ogóle elektrownie jądrowe są złe. W którymś momencie modne zacznie się mówienie, że właśnie nie są złe, że wszystko jest w porządku, że była chwila strachu. W którymś momencie ktoś powie, dobra, atakujecie dwutlenek węgla, no to może lepiej już ten dwutlenek węgla niż elektrownie. Co w ogóle doprowadzi tylko i wyłącznie do wzrostu zamieszania. Możliwe, że przez ten atak na elektrownie jądrowe Greenpeace'iory się troszeczkę skompromitują. Ja zresztą bardzo liczę na to, jak pewnie wiecie. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 3. Przeskakujemy z Japonii do Australii. Największy dostawca elektryczności w Tasmanii potwierdził wcześniejsze ostrzeżenia, że od lipca bieżącego roku rachunki za prąd będą wyższe w wyniku narzuconych przez australijskie prawo federalne wydatków na energię odnawialną. Pozostajemy w takim razie w temacie ekologii. Dokładnie $30 więcej niż zakładano, a $90 więcej niż płacą. Rocznie $90 będzie wynosił rachunek średnio więcej niż wynosi obecnie. No i cóż, Aurora Energy, tak się nazywa ta firma, podała, że od lipca koszty energii elektrycznej dla przeciętnego odbiorcy to tu wzrosną około 90 australijskich dolarów rocznie. Od 1 lipca zakłady energetyczne będą zmuszone do kupowania po bardzo wysokich cenach energii elektrycznej wytwarzanej przez baterie słoneczne i elektrownie wiatrowe. Koszty tej operacji będą pokrywane w rachunkach za energię elektryczną. I dlaczego wspomnieliśmy o Tasmanii tak naprawdę, skoro w całej Australii prąd skoczy wyżej? Głównie dlatego, że na tą informację trafiłem przez pana Matta Grooma, który jest rzecznikiem prasowym w zasadzie lewicy australijskiej. Stwierdził, że to oczywiście bardzo mocno uderzy w rodziny i że podwyżka prądu to w ogóle jest straszna rzecz. No i to takie typowe dziamdzianie, można powiedzieć, typowe dla człowieka przejętego sprawiedliwością społeczną. Natomiast powiedział, w zasadzie szkoda, że nie został przy tym dłużej w swoim przemówieniu krytykującym te podwyżki cen prądu. Swoją drogą wcześniej bardzo mocno pan Grum przepychał tą ustawę, a teraz jest nagle zdziwiony, że prąd wzrośnie. Co jest dziwne, czy on tego nie rozumie, czy rozumie i udaje głupka. Natomiast jedną rzecz, którą zauważył, która jest interesująca, to jest to, że Tasmania generalnie prawie całą swoją energię pobiera ze źródeł odnawialnych, a teraz tymi ogromnymi podatkami, ogromnym wzrostem opłaty za energię elektryczną będzie tak naprawdę sponsorować ubarwianie na zielono pozostałej części kraju. I z tym się tutaj politycy tasmańscy nie chcą zgodzić. Oczywiście redystrybucja dochodu im się podoba, oczywiście sprawiedliwość społeczna jest super, ale do momentu, w którym to im by rząd subsydiował jakieś tam sieci czy różne ich szalone pomysły, w tym momencie oni muszą się dorzucić. No i niestety okazuje się, że pomysł już nie jest tak miły. Ale to też nie brzmi zaskakująco chyba, nie? Numer 2. Ośrodek badawczy Economists Intelligence Unit opracował raport Przyszłość służby zdrowia, czy służby zdrowiu, może powinno tak to się nazywać, w Europie. Generalnie synteza jest taka. Koszty opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej rosną szybciej niż możliwości ich pokrycia z wydatków publicznych. I raport, który EIU, czyli właśnie Economists Intelligence Unit, raport dzieli się na dwie części w zasadzie. Są to czynniki odpowiedzialne za ten fatalny przecież stan oraz podaje 5 metod uzdrowienia służby zdrowia, jeśli w ogóle coś takiego jest możliwe. Głównym czynnikiem, wśród głównych czynników odpowiedzialnych za rosnące koszty opieki zdrowotnej, raport wymienia starzenie się ludności i wynikające z tym przewlekłe stany chorobowe. Nie mówi, co doprowadziło do starzenia się ludności, no, ale to inna historia. Wysoki koszt nowych technologii, no to chyba oczywista rzecz, rosnące oczekiwania pacjentów, którym się naobiecywało, oraz zobowiązania, które wzięły na siebie rządy w polityce ochrony zdrowia, czyli obietnice. Kolejnym powodem jest struktura finansowa. Służby zdrowia nie odpowiada w ogóle dzisiejszym potrzebom. Opublikowany w czwartek raport cytuje ocenę przedstawiciela Banku Światowego, który mówi o tym, że wydatki na ochronę zdrowia w Unii Europejskiej mogą wzrosnąć z 8% produktu krajowego brutto w 2000 do 14% w 2030 i rosnąć dalej. Pytanie tylko, czy będzie jakikolwiek produkt krajowy brutto wkrótce. Inną tendencją będzie, z jednej strony pomysł, jakby można było znaleźć jakieś sposoby zbilansowania budżetów, to w ogóle słowo zbilansowania po raz drugi się pojawia w dzisiejszym Agentomaszu. Przypadkowo, przyznam szczerze, że szukając informacji nie przyglądałem się słowu zbilansować. Wydaje mi się, że ono może się w takim razie częściej pojawiać teraz w doniesieniach z Unii Europejskiej szczególnie. Jak można to zbilansować, czyli jak obciąć budżety? Wymieniają tutaj racjonowanie usług na przykład. Czyli najpierw masz darmową służbę zdrowia, która jest twoim prawem nieodzownym człowieka, niezbywalnym i tak dalej. Później się okazuje, że jednak trzeba pewne usługi, prawda, jest, jak powtarzał, tak cytując za towarzyszem Leninem, wolność jest tak ogromną wartością, że trzeba ją racjonować. I tutaj tą ogromną wartość, jaką jest opieka zdrowotna, też trzeba będzie w którymś momencie zacząć racjonować. Konsolidacja placówek służby zdrowia. Zasoby, którymi dysponuje publiczna służba zdrowia, nie wystarczą na zaspokojenie popytu. No bo od początku wiadomo przecież, nie? Inną tendencją będzie rosnące znaczenie lekarzy domowych, którzy będą pełnić rolę dozorców systemu, jak mu opowiada raport. Obywatele w większym zakresie będą musieli wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie. Ale wiadomo, że nie wezmą, więc prawdopodobnie sprowadzi się to do tego, że wymyśli się kolejne przykazy, nakazy, kolejne prawa, nie wiem, typu co jeszcze można zrobić? Nie wiem, nie chodź po ulicy z mokrymi włosami, prawda? Jak się chodzi, ktoś umyje włosy, wyjdzie na ulicę i jest chłodno, to się przeziębi i później państwo musi płacić za jego leki. On siada w tej kolejce, tam na tych krzesełkach, to ostatni, ja, pan, po panu, dobra, dzień dobry. I za to wszystko trzeba płacić. Te krzesełka ktoś musi kupić, sprzątaczka musi je później wytrzeć. Lekarz traci czas, a to tylko przez to, że koleś był głupi, nieodpowiedzialny i wyszedł z mokrymi włosami na ulicę. Więc trzeba będzie wzmocnić odpowiedzialność za swoje zdrowie wśród pacjentów. Promowanie odpowiedzialności za pomocą kar przecież, wiadomo. Jak żeby inaczej. Gromadzenie i analiza danych. Usprawnienie systemu gromadzenia i analizy danych. Czyli lekkie rozszerzenie, prawda, tutaj wielki braciszek będzie wiedział, czy wyszedłeś z domu z mokrymi włosami. Znaczy po prostu będzie tam odpowiedni sensor na prysznicu i odpowiedni sensor na domofonie. Będzie mierzył czas potencjalny, wagę twojego ciała, długość włosów. Twoje drzwi, jak będziesz chciał wyjść z domu, nie otworzą się, dopóki nie udowodnisz, nie przyłożysz włosów do sensora wilgotności na zamku, żeby była pewność, że oczywiście wyszedłeś z suchymi włosami. No to jest najprostsze rozwiązanie, które mi w tym momencie przychodzi do głowy. Dla służby zdrowia raport ten na rok 2030, czyli to jest łagodna, że tak powiem, przyszłość, łagodne science fiction, przewiduje 5 scenariuszy, niektóre są teoretyczne i tak dalej. I teraz tak, 5 jest najciekawszy, ale zacznijmy od pierwszego oczywiście. Rozwiązanie problemów stwarzanych przez przewlekłe stany chorobowe dzięki postępom technologii oraz wykorzystanie elektroniki do zarządzania służbą zdrowia. Czyli mamy nadzieję, że postęp w którymś momencie sam rozwiąże ten problem. Bardzo mi się też to rozwiązanie podoba, tylko trzeba udostępnić, trzeba zostawić ten mechanizm, żeby on sobie działał, bo będzie działał. Drugi, stworzenie wspólnego europejskiego systemu opieki zdrowotnej. No, jakby trochę zaprzeczenie tego pierwszego. Trzeci, skoncentrowanie sił i środków na medycynie prewencyjnej, ale kosztem leczenia chorych. Czyli więcej na prewencję, mniej na leczenie tych, którzy naprawdę są chorzy. Czwarte, leczenie przede wszystkim tych chorych, którzy są najbardziej bezbronni. Okay. Nie wiem, jak to skomentować. Bezbronni znaczy mają HIV-a, mają co, brak odporności organizmu, o co chodzi? No i piąty, sprywatyzowanie całej służby zdrowia, łącznie ze sposobami jej finansowania. Czyli 5 scenariuszy dla służby zdrowia zakłada wszelkie możliwe opcje tak naprawdę, czyli totalna centralizacja, totalna decentralizacja i 3 przejściowe stopnie zbilansowania budżetów służby zdrowia. Znaczy nic się tak naprawdę nie dowiedzieliśmy, ale już przynajmniej wiemy, że towarzysze w Komisji Europejskiej dostali na swoje biurka raport mówiący o tym, że koszty rosną szybciej niż możliwości pokrycia ich z budżetów. Może coś z tym zrobią? Teraz przynajmniej wiemy, że ten raport dostali. Nie będą mogli za 10 lat powiedzieć: sorry, nie wiedzieliśmy. Ah, como todo el mundo dice hoy que Gaddafi es un asesino, Chávez va a decir también que Gaddafi es un asesino. Pues no me consta. Sencillamente no me consta. Y desde esta distancia no voy a condenar. Sería yo un cobarde a quien ha sido mi amigo. Fíjense ustedes, ya Estados Unidos ha dicho que está listo para invadir Libia. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Y casi todos los países de Europa condenando a Libia. ¿Qué quieren? Claro, se frotan las manos el petróleo de Libia. ¿Quién condena a Estados Unidos por más de 1 millón de muertos inocentes en Irak, en Afganistán, en el mundo entero? ¿Quién condena a Estados Unidos? Co już padło na samym początku audycji dzisiejszym, Japonia zasłoniła nieco Libię. Ja o Libii chciałbym przypomnieć, ale ustami jednego z polityków, i tu nie zawaham się powiedzieć, że ustami jednego z polityków, któremu naprawdę zacząłem ufać. Lubię tego gościa. Pewnie domyślacie się, o kogo chodzi. Częsty gość naszego programu, Nigel Farage, United Kingdom Independence Party, i pan Van Rompuy. Trudno powiedzieć, żeby to był pojedynek. Można bardziej użyć słowa starcie, ale tylko na zasadzie tego, że jeden pan starł drugiego na pył. Panie Van Rompuy, mam nadzieję, że sprzeciwia się pan wezwaniom do interwencji zbrojnej, szczególnie prowojennej przemowie pana Verhofstadta. Ufam w pana opór na bazie braku zarówno prawa, jak i sensu rozpoczynania przez Unię akcji militarnej. Jak pokazuje doświadczenie, wejście w operację militarną jest proste. Wyjście może już być nieco trudniejsze. Ładowanie się do Libii może co najwyżej przypominać interwencję w Wietnamie. Co do osoby Kaddafiego, ma pan rację, mówiąc, że to, co dzieje się w Libii, zasługuje na potępienie. Ale przecież wiedzieliśmy o tym już od dawna, jeszcze przed wybuchem powstania. W zeszłym roku wypowiedział dżihad, świętą wojnę, Szwajcarii, szantażował Unię. W zeszłym roku, pamięta pan? Dajcie nam 5 miliardów euro, albo zalejemy was imigrantami. Był też człowiekiem, który wspomagał Al-Megradiego, odpowiedzialnego za masowe morderstwa terrorysty. Czego pan nie zawarł w swoim wystąpieniu, to fakt, iż zna pan osobiście Kaddafiego. Odwiedził go pan w grudniu, prawda? Ostała się radosna fotografia, na której ściskacie sobie dłonie. I muszę przyznać, że nigdy nie widziałem pana uśmiechającego się tak mocno i tak szczęśliwego. Zupełnie jakby to był stary kumpel z knajpy. Zastanawiało mnie tylko, dlaczego chciał być pan fotografowany z Kaddafim. I zakładam, iż odkąd zasiadł pan na swoim stanowisku prezydenta Europy i pana Giermek, szanowna baronesa Ashton, stała się wysokim przedstawicielem do spraw zagranicznych, zdaje pan sobie sprawę z tego, że postrzegani jesteście jako para politycznych pigmejów. Jak podała Wikileaks, martwił pana brak rozpoznawalności. Fakt, iż zignorował pana Barack Obama, tu nagle szansa, że głowa jakiegoś państwa pana przyjmie. Nie sądzę jednak, by paradowanie z dyktatorami było sensowne i dobre. Nie tylko dla pana. Rząd lejburzystów w moim kraju również popełnił ten błąd. Dlatego teraz pytam, przy wszystkich okropnościach, które dzieją się w Libii, pytam, czy zgadza się pan, że było to błędem? Fotografować się jeszcze w grudniu z Kaddafim. Jeśli pan to przyznaje, to proszę za to przeprosić. Pod koniec tego nagrania dało się słyszeć słowo dziękuję po polsku. To nie byłem ja, to był przewodniczący Jerzy Buzek, który ludziom zabierającym głos w Parlamencie Europejskim odpowiada dziękuję po polsku. Żeby nikt nie miał wątpliwości przypadkiem. Przy kupach sumień pozbawionych próbujesz dostrzec, którąś z boskich cech. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Thank you. numer 1. Na koniec dzisiejszej audycji zostawiłem sobie malutką wiadomość, która wydawała mi się najbardziej deserowa. Natomiast w tym momencie, patrząc na to, co zaznaczyłem w tej wiadomości, to rzeczywiście może ona wzbudzać uśmiech na twarzy, ale nie wiem, czy wzbudzi radość tak naprawdę. Otóż nie wiem, czy obiło wam się o uszy, że istnieje coś takiego jak magazyn terrorysty anglojęzyczny, nazywa się Inspire. Al-Qaida wydaje, czy powinno się mówić Al-Qaida, czy Al-Qaida, bo z żadną literką nie ma akcentu, więc czasami czuję się trochę zgubiony. No i mamy magazyn Inspire, magazyn prawdziwego terrorysty, mężczyzny, taki mocny, hardy, twardy. No ale okazuje się, że kobiety też coś by chciały dostać. I to samo skrzydło Al-Qaidy, które wydaje właśnie ten magazyn Inspire, redaktorem naczelnym jest Samir Khan, to jest ilustrator walczący o dżihad, urodzony w Stanach Zjednoczonych. Mógł być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wydaje pismo Al-Shamika. Al-Shamika, czyli w luźnym tłumaczeniu, to jest taka majestatyczna kobieta, powabna, ale dumna jednocześnie. I okazuje się, że jest to coś w rodzaju kosmopolitan, tylko właśnie dla kobiet, których mężowie czytają Inspire. No, nie łudźmy się. No. Swoją drogą, że Al-Qaida już ma swoją gałąź prasową i nie jest to tylko i wyłącznie drukowanie ulotek na powielaczu, tylko to jest autentyczny kosmopolitan w wersji dżihadystycznej. Co się okazuje, co tam mamy? Póki co wyszło jedno wydanie, teraz już przygotowują się do drugiego wydania. Ma być też dostępny w internecie ten, no póki co był jeden numer, to może być tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, jeszcze tego nie wiadomo. I co tam można znaleźć? Mam tutaj wypisaną listę, niestety wszystko jest po angielsku. W przeciwieństwie do arabskiego nie rozumiem tego języka. Poślubić Mujahedina. Poradnik, jak znaleźć prawdziwego mężczyznę. To wszystko brzmi jak ze skecza jakiegoś kabaretowego. Jak osiągnąć pełne zespolenie. Poradnik a propos pierwszej pomocy i dworskiej etykiety. To naprawdę brzmi jak antyniusy. Wywiady z żonami męczenników. O tym, jak męczeństwo daje siłę, szczęście i bezpieczeństwo. Gazeta zachęca, radzi nie wychodzić z domu, chyba że jest to koniecznie potrzebne. Są przepisy mówiące o tym, no jest oczywiście poradnik cały, cała gałąź dotycząca piękna, dbania o skórę, dbania o urodę, metody wiązania ręczników. Przyznam, że czytam to i mam wrażenie, że urażam czyjeś uczucia religijne. Nie, mam tak naprawdę wrażenie, że to jest jakiś dowcip. Wydawca gazety, Salim Youssef, mówi o tym, że nawet w ich strefach kulturowych kobiety zaczynają zyskiwać na znaczeniu, ponieważ dzięki nim powstają kolejne populacje. Stanowią połowę obecnej populacji, jak i też są odpowiedzialne za to, że populacja idzie dalej. Ta gazeta jest też odpowiedzią na wciskającą się przez każdą szparę propagandę Zachodu. Tu właśnie wspomina o czasopismach typu, powiedzmy, Kosmopolitan. Tak więc kobiety islamu też muszą znać prawdę o swojej religii i o walce, i o wymiarach tej walki, i o tym, czego się po nich oczekuje. W następnym wydaniu gazety obiecano już poradniki o tym, jak kobieta może przeprowadzać dżihad w internecie. agentomasz.pl To miało być deserowe, to miało być na koniec audycji. Matko Boska. No i tak oto dotrwaliśmy do końca audycji, a mówiono nam, że nie dotrwamy. Siłą woli dotrwaliśmy i dobrym researchem też troszeczkę. Zapraszam wszystkich w takim razie na audycję za tydzień. W przyszły weekend podsumujemy 12 tydzień 2011 roku. No chyba, że nas wszystkich chmura zakryje atomowa. A przede wszystkim zapraszam Was na stronę agentomasz.pl, gdzie po tej audycji umieszczam linki do informacji, które tu się znalazły, ewentualnie ciekawostki towarzyszące. agentomasz.pl, a my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Agent Tomasz.